हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। ये यूं ही होता है, जैसे दुनिया में ये बात मशहूर है कि पैसा पैसे को खींचता है। सब व्यापारी लोग तो सब जानते हो पैसा पैसे को खींचता है। ऐसे हदीसों में है, नीकी नीकियों को खींचती है और गुनाह गुनाहों को खींचते हैं। इसीलिए कहा अद्दीन कुल्लुहु अदब, सारा दीन सारी शरीयत जो है वो अदब है। अदब अल्लाह का, अदब अल्लाह की किताब का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के घर का, मदीने पाक का। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीना मुनव्वरा में तो सबसे बड़ी चीज जो है वो अदब है। तो उन्होंने वो काला बादल मांगा कि ये हमारी दृष्टि में जाके बरस जाए और हमारी कौम की परेशानी दूर। लेकिन जिंदगी उनकी गड़बड़ थी, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। और था वो डेलीगेशन था, जैसे वो डेलीगेशन जो जिस पर दस्तखत करता है वही मुल्क में सारी चीज चलती है। इनकी जिंदगी ही चूंकि गलत थी, इन्होंने मांगा। जब कौम की तरफ बादल चले तो कौम बहुत खुश हुई, लो हमारे आदमी ने मांग ली। हादा आरज़ू मुमतिरना, ये जो बादल आ रहे हैं ये अब हम पर बरसाएंगे और हम हरे भरे हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया बल हुआ मुस्तअजल तुम भी रिहन फीहा अज़ाब अलीम तदम्मिर कुल शैइन बिअम्र रब्बिहा। इसलिए कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वैला आद नखाव हूदा, उनके लिए नबी आए थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, उन्होंने बहुत समझाया था, बहुत समझाया था। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके हुक्मों को मानने में कामयाबी है। और तुम्हारे पास जो कुछ है ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन ये घमंड और गुरूर जो है ना, इनको एक घमंड था अपनी कौमी घमंड जिसको कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने उस कौम को बनाया था ऐसा 60 हाथ लांबे कद, उनके कद कितने थे 60 हाथ और चौड़े 20 हाथ सीने। पत्थर पर मुक्का मारे तो ताकत इतनी थी कि रेत हो जाता था और वो इसकी बहुत डिंगियां मारते थे। मन अशद मिन्ना कुव्वा, हमसे बढ़कर ताकत वाला है कौन। जैसे बाद बिलादियां, बाद कौमें, बाद इलाके, बाद खानदान, बाद लोग अपनी ताकत का घमंड, और ये अल्लाह को कहीं से कहीं किसी लायक का घमंड पसंद नहीं है। किसी के दौलत का, किसी के खानदान का, किसी के इल्म का, किसी के फन सनअत और हिफत का मुख्तलिफ। इसीलिए कुरान ने वो सारे वाकयात बयान कर दिए। किसी को हुकूमत का घमंड जैसे फिरौन को था, कारून को दौलत का घमंड था, कौम समूद को अपनी कारीगिरी और अपने आर्ट का घमंड था, कौम आद को अपनी लंबाई चौड़ाई अपनी ताकत का घमंड था। इंसानों को बयान करके उनका अंजाम क्या हुआ कुरान ने वो भी बयान कर दिया। इसीलिए जगह जगह हर सूरत के शुरू में, बीच में, अखीर में कुरान ने ये जरूर कहा है फअबदिरू या उलिल अबसार, आंखों वालों आंखें खोलो, फअबदिरू या उलिल अलबाब, अकल के दावेदारों अकल से काम लो, हमें अकल तुम्हें समझने के लिए खरा क्या है, खोटा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, नेकी क्या है, गुनाह क्या है, ये समझने के लिए दी है। इसलिए कहते हैं कि हर बंदे बंदी के पास अल्लाह की ये तीन दौलतें हैं दी हुई अल्लाह की, वक्त, पैसा, रोटी रोजी और समझबूझ सलाहियत। पर ये तीनों चीजें अमानत है अल्लाह की हर बंदे और बंदे के पास, और अमानत में ख्यालत सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हुए वक्त गुजारना, अल्लाह की नाफरमानी में पैसा खर्च करना,

اب ان کی بات غلط ہوتی تو ان کی پیغمبری اور نبوت ساری خطرے میں پڑ جاتی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سب کے حق میں رحمت بیان کر دی. ہمیں اللہ نے ایسے نبی دیے قرآن کہ جس نے ساری کتابیں انجیل زبور اور تورات صحف ابراہیم موسیٰ صحف ابراہیم آدم عشیش سارے صحیفوں کا جتنا علم وہ سارا علم قرآن میں. سارے نبیوں کے ساتھ جتنی اللہ کی رحمتیں جتنی اللہ کی مددیں جتنی اللہ کی برکتیں وہ ساری یکجائی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کتاب بھی اللہ نے ہم کو ایسی دی, نبی بھی اللہ نے ہم کو ایسے دی. اور کعبہ کیسا دیا جب سارے قبلے ساری رخیں ختم ایک ہی رخ ہے قبلے کا کعبہ. کعبے جیسی کعبہ جیسا قبلہ دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے سراپا نور سراپا رحمت, قرآن جیسی کتاب دی. اور اللہ کے تو کہنے ہی کیا, ارحم الراحمین اکرم الاکرمین, معاف کریں تو کیسا معاف کرتے ہیں کہ تم سوچتے رہ جاؤ کیسے. حدیث پاک میں تو واقعہ ہے کہ جو ہمارے حاجی بھائی جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے جانے کو آسان بھی فرماوے اور قبول بھی فرمانا. ایک آدمی تھا, حدیث پاک کا واقعہ ہے, اس نے ایک کم سو 99 خون کیے تھے. کتنے کتنے 99, لیکن یہ موت جو ہے نا موت, یہ موت ایسی چیز ہے کہ اچھا اچھوں کی چوکڑی بھلا دیتی. فرعون کی بھی بھول گیا تھا اپنی چوکڑی ساری. ایک دن اس کو خیال آ گیا پوچھوں میری کوئی بخشش ہوگی, میں اتنا پاپی ایسا گنہگار ایسا خونخوار. اسی لیے کہتے ہیں کہ بات پوچھو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہوں. قرآن میں کہا ہے بس الو الکر ہر ایک سے نہیں سڑک پر چلنے والے سے مسئلہ پوچھ لیا, سڑک سے چلنے والے بدتبلی اور دعوت کی بات پوچھ لی, ایسے نہیں. جو جس کو جانتا ہے علم اس کو پوچھنا چاہیے. تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ میں نے بہت گناہ کیے پھر معافی ہوگی, تو سیدھا جہنم میں جائے گا, 99 خون کی ہے تو نے. اچھا تو جانا ہے تو پھر 100 پورے کر کے جاؤں. اسی لیے مسئلے بتانے ایسا نہیں کہ میں نے 4 مہینے دیے ہیں تو مسئلہ مجھ سے پوچھ لو. مسئلے کے لیے تو دوا تو ڈاکٹر سے لی جاتی ہے, کپڑا درزی کے یہاں سلایا جاتا ہے اور مشینیں وہاں سے لی جاتی ہے جہاں مشینیں بنتی ہے. ایسے دین دینداروں سے لیا جاتا ہے, علم علم والوں سے لیا جاتا ہے, ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. اسی لیے علماء کی صحبت اور علماء کے پاس بیٹھنا, ان سے پوچھنا اور پوچھ کر عمل کرنا. اس نے اس کو بھی مار دیا, کتنے ہو گئے 100, لیکن اس کو وہی اندر لگ گئی تھی کہ مرنا تو ہے ہی, 100 کو مارا ہے تو میں کہاں رہوں گا. یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. اللہ کا بھی کیا, نبی کا بھی کیا, قرآن کا بھی کیا, جنت دوزخ کا بھی کیا, لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا. تو مرنا تو ہے. پھر اس کو لگی کوئی راستہ کوئی ملے, ایک آدمی ملا, بڑے ہم تو جانتے نہیں. اسی لیے بھی کہتے ہیں کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو تو خامخواہ زبردستی مفتی نہ بن جایا کرو, سمجھے. صاحب صاحب کیا جو بھائی میں نہیں جانتا ہوں, مفتی صاحب سے پوچھ لو, علماء سے پوچھ لو. تو وہ قرآن حدیث کی ہو تو ایک آدمی کا بھائی میں تو جانتا نہیں, یہاں قریب میں ایک بستی ہے, وہاں کچھ اللہ والے کچھ اہل علم رہتے ہیں, تو ان سے جا کے معلوم کر. اس آدمی کے دل کو چوٹ لگی تھی, مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا.

جیسے عرفات کا وقت کہ عرفات کا ایک خاص وقت ہے, وہ وقت ختم ہونے کے بعد ایک آدمی جتنے حاجی جتنے روئے جتنی مانگی جو کچھ کیا اس سب کے برابر وہ اکیلا کر لے تو اس کا حج کا فرض ادا نہیں ہوگا جو ہم نکل لیں گے. اس لیے کہ الحج جو ہے حج تو نام ہے عرفات کا ہے نہیں. ایسے دوستو یہ وقت جو ہے آپ کا, یہ وقت واپس آنے کے بعد کیوں گیا, اسی لیے کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جتنی کوشش کریں گے, اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کی کوئی مشہور چیز ہوتی ہے, کوئی امریکہ جاتا ہے, کوئی انگلینڈ جاتا ہے, کوئی اپنے یہاں مدراس گیا, فلاں بمبئی گیا, ہر چیز کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتا ہے کہ مت. مجھے تو بہت مجھے اب خود یاد ہے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی تم نے فہرست لسٹ تو بنائی ہوگی, تین داماد ہیں, تین بیٹیاں ہیں, بیوی بھی ہے, اما بھی ہے, خالہ بھی ہے, اس دامادوں کے لیے یہ بیٹیوں کے لیے, بھائی کون سا سامان ایسا ہے جو یہاں نہیں ملتا. فہرست بناؤ, ضرور بناؤ کہ اتنی چیزیں. مجھے یاد ہے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو طے کر کے گئے تھے کہ یہ تو اللہ سے منوانا ہی ہے. تو منوا کیا آئے تھے, جو آج پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہیں, لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں, کتنوں نے بیس بیس سال کی زکاتیں ادا کی, بیس بیس سال کی نمازیں پوری کی, بھائی بہنوں کا حق ادا کیا. یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اللہ سے مانگ کے لائے تھے. اس لیے میرے دوستوں میں دوڑتا ہوں آپ جو وہاں سے لاؤ, آپ کے لانے کی بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما, ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے. انما نورث العلم, جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں اس کا وارث بنا کے لاتے ہیں. تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر اللہ پاک نے دو چیزیں دے کر بھیجا, دین دیا اور دین کی محنت دی. کسی کو ایک گھرانے کے لیے, کسی کو ایک شہر کے لیے, کسی کو ایک قوم کے لیے, کسی کو لاکھ سوالات کے لیے, اور انہوں نے آتے وہاں محنت کی. ان کی محنت پر اللہ کو جن کو ہدایت دینی تھی ہدایت دی, باقی گمراہ ہوئے تباہ ہوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنی ذات دی, پھر وانذر عشیرتک لتنذر ام القرى, آپ گھر والوں کی محنت بھی آپ کو دی جو پہلے نبی کو دی, شہر کی محنت بھی دی جو اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی دی تھی, اور حضرت نوح علیہ السلام کو جو قوم کی محنت دی تھی انا ارسلنا نوحا الى قوم, وہ بھی لتنذر قوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں والی محنت آپ کو دی اور مزید برا, وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, پوری بشریت کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. وہ ساری محنت اصل وہاں سے لانے کی چیز اللہ سے ایسا روز ہو کر کے مانگنا ہے, اے اللہ تو ہمیں ہمارے نبی کا سچا نمائندہ بنا دے, ہم نبی کے کام کے لیے. مجھے یاد ہے ہمارے عزیز رحمۃ اللہ علیہ جو حج سے واپس آ رہے تھے تو دعا مانگی, اللہ وہاں روزہ اقدس پر سلام پڑھ رہے تھے, سلام پڑھنے والے بھی عجیب عجیب لوگ آتے ہیں. محبت کو ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت, خدا جانے اس کے اندر حضور کی محبت کی کیا آگ لگی ہوگی, سامنے آیا مبارک شریف جہاں وہ سوراخ بنا ہوا ہے جانے, بہت مختصر اس نے سلام پڑھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک, حضور کی طرف اشارہ کیا,

ایسی دعائیں اللہ اکبر. میں تمہیں کہاں کہاں کے قصے سنا. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارا حضرت رحمت اللہ علیہ کہ مول صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب کوئی دعائیں مستجاب سکھا دو نا تکے کے نیچے سے گٹھی نکلے. لوگ تو یہ چاہتے ہیں. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا. پھر فرمایا کہ بخاری شریف میں ایک دعا ہے کہ جب حضور کی آنکھ کھلتی تھی اور اس وقت میں سے آدمی انگڑا لیتا ہے نا اٹھتے ہوئے تارا اس کو کہتے ہیں حدیث میں کہ جب حضور کی آنکھ کھلتی اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جو کلمات اور اس کے نیچے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو روایت لکھی ہے حدیث لکھی ہے کہ اس ان کلمات کے بعد آدمی جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی. اور یہ بیان میں نے کیا تھا کراچی میں ایک مرتبہ تو لوگوں نے کہا کہ مول صاحب وہ ہم کو بتا دو. میں نے کہا ایسا دھندا نہیں کرتا میں. ہاں ادھار تو بہت دیا ہے لوگوں کو ہم نے. یہ جتنے حاجی ہے نا ان کے پاس ہمارا کتنا ادھار ہے چار چار مہینے کا. کتنوں نے کتنی مرتبہ وعدہ کیا چار مہینے جائے میں نے چلتا رہے گی چاہے ادھار کا. میں نے کہا جو نفت جائے گا اس کو دوں گا. دو کھڑے ہوئے تین کھڑے ہوئے چار کھڑے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا اچھا بھائی بیان ختم ہونے کے بعد کمرے میں آ جانا تو ان شاء اللہ تمہیں چاروں او مول صاحب او مول صاحب. ارے ہمارا نہیں نہیں دھندا کرنا ہے. دھندا سورت میں رہتا ہوں ویاپاریوں کے بیچ میں انہوں نے مجھ کو دھندا بتایا ہے لیکن دھندا کرنا آتا نہیں. ایک مرتبہ میں اپنی مسجد روشنیوں تھا تو ہماری یہی ساری مہمان برادری ہے تو میں نے ان سے کہا او مہمانو دھندا کرنا میرے سے سیکھو. ہم صاحب تمہارے کتنے کارخانے اور تمہاری کتنی اگر سیکھو کیا سکھاؤ. میں نے کہا دیکھو حدیث میں یوں آتا ہے آدمی جب کسی کے لیے دعا مانگتا ہے. میں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے. جتنی دنیا چاہیے جتنا دین چاہیے وہ سب تم میرے اکیلے کے لیے مانگو. تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ یوں کہے گا اللہ تیرا بھی سب یہی کر دے جو تم نے اس کے لیے مانگا. بغیر پیسے کا دھندا ہے یہ حاجی جتنا مانگ کے آئیں گے نا پوری امت کے لیے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن یہ خدائی وقت اور خدائی ڈیلیگیشن یہ اس لیے کہتے ہیں. ایک حج تو تھا زمانے جاہلیت میں اور ایک حج تھا صالحین کا نیکوکار اپنا ایمان اپنی آخرت اپنا تقویٰ اپنا توکل اپنی دعا اپنے آپ کو بنا کے آئے. اور ایک حج ہوتا تھا نبیوں کا کہ نبی جو حج کرتے تھے جو جس نبی کو اللہ نے جس قوم جس علاقے کے لیے بھیجا وہاں کی محنت کے بعد اس محنت کو اللہ سے قبول کرانے کے لیے بیت اللہ پر پیش کرتے تھے. اور ایک حج ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے یہ امتی ہیں ہمارے حجاج کرام جو اس وقت جا رہے ہیں. آپ حضور کے نمائندے ہیں پوری امت کے نمائندے ہیں. آپ کی ہر حرکت جیسے ان کی ہر چیز ریڈیو پر ریلے ہوتی ہے. کھانا یہاں کھایا فلاں منسٹر سے لے یہ کیا. ہمارے حجاج کرام کا پورا سفر گھر سے لے کے گھر تک آسمانوں میں ریلے ہوگا. حاجی صاحب یہ بولے حاجی صاحب نے یہ دیکھا حاجی صاحب نے یہ کیا حاجی صاحب نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے جو آپ کریں گے. جیسے وہ ڈیلیگیشن جاتے ہیں ان کے دستخطوں پر ملک میں وہ بات چلتی ہے. ان حجاج کرام کے گھر سے نکل کر گھر سے آنے تک جتنا اللہ کو راضی کرنے آخرت بننے بنانے اور پوری امت کے لیے اور عالم پورا اللہ کی مخلوق ان انسانوں کے لیے جتنا مانگو گے دینے والے ذات اللہ کی ہے جس نے نبیوں کو دیا پیغمبروں کو دیا صحابہ کو دیا اور یا اللہ کو دیا ملکہ دین کو دیا اور وہ اللہ ہے جو قیوم ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس لیے دوستو بہت مبارک بہت مبارک. لیکن ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے مدینے میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں ہے وہ یوں فرماتے تھے کہ دیکھو اسے کنکریاں مارتی ہے نا

اس کی میت سے لے کے وہاں تک کی زمین ناپو. جن اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا توبہ کے لیے, جہاں بھرا ہے وہاں سے وہ بستی ناپو کتنی ہے. خدا جو مہربان ہوتے ہیں تو کیا کہنے ہیں. اللہ نے زمین کو حکم دیا یا ارض تقاربی, او زمین تو سمٹ جا. وہ اللہ والوں کی طرف کی زمین سمٹ گئی. جب ناپی گئی تو اس کی لاش ایک بارش کے برابر نیکوں کی بستی کے قریب نکلی. سو کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا, رحمت کے فرشتے لے گئے. توبہ اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے, یہ ان کوئی چلے دے گا مجھے دھندا کرنا ہے بھائی. سارے حاضر نہیں کرے, ان شاء اللہ چلے دیں گے. نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے. میں نے کہتا دھندا چھوڑ دینا, کارخانہ بتا رہے سارے کام کرنے ہیں اور نبی والے کام کے ساتھ کرو گے تو اللہ دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا. کرو گے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کو ایسی جگہ بتا دیں. تو وہاں مسجد بن گئی ہے جس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں آئے تو آپ وہاں نہیں, برابر میں فلسطین میں جنت میں بکری وہاں گئے تو وہاں نہیں. اس زمانے میں لائے کے اور صحابہ سارا مدینہ چھان مارا. اب ان کو طرح طرح کے خیالات کے پتا نہیں کس بد قسمت نے یا کس ظالم نے حضور کے ساتھ کوئی گئے تو نہیں کیے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک غار ہے بہت اندھیرا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تسلی ہوئی. چلا آتا ہوں, بہت لمبا سجدہ. گئے آئے ابھی آپ سجدے میں, پھر گئے آئے سجدے, تین مرتبہ گیا آئے حضور سجدے میں. چوتھی مرتبہ جب آئے تو سجدے سے حضور غار سے باہر آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دیکھتے ہی چھوڑ یا رسول اللہ ہمیں تو خیالات نے گھیر لیا تھا یہ ہو اللہ کے رسول کیا ہوا. آپ نے فرمایا میں نے سجدہ کیا اور میں نے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کر لیا. قرآن میں ہے سورۃ توبہ میں, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ امت کے درمیان میں ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت کو عذاب نہیں دیں گے, لیکن آپ مردہ فرما لیں گے. آپ کے بعد اگر امت توبہ کرتی رہے گی تو بھی سزا نہیں دیں گے. میرے دوستو, جانے والے حاجیوں, اللہ پاک مبارک کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی توبہ نصیب فرما دے. اور اس کے بعد کی زندگی کی یہ اسلام کا آخری رکن ہے, ہمارے ایمان بھی پکا ہو کہ سب سے پہلی بنیاد تو ایمان ہی. اللہ کے علاوہ کبھی کسی نے کچھ کیا ہے نہ کر رہا ہے نہ کر سکے گا. جو ہوا اللہ کے کرنے سے, جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے, اور جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے. یہ یقین اندر آ جائے, اس ایمان کو وہاں سے لے کے آنا ہے. اس ایمان کی بھیک ایسے مانگنی ہے جیسے مانگنے والے کہتے ہیں دے دو دے دو دے دو, کبھی پیٹ پر ہاتھ مارتے ہیں, کبھی ممبر مارتے ہیں, کبھی بچے کو رلاتے ہیں. آدمی کو نہ بھی دے ابھی یار چل جا جان چھوڑ, کہتے نہیں. ایمان اللہ سے ایسا مانگنا ہے, اللہ اب تو ایمان دے دیے, جو ایمان تو چاہتا ہے وہ بندگی دے دے, وہ اخلاق دے دے, وہ نبی کا دامن تھما دے اور اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے ہمیں بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جس کو آپ نے آپ کے بدن کے آنسو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا, زمین تر بتر ہو گئی اور آگے بڑھ کر اٹھا لیا اللہ کے رسول. بس بس بس اب بھی دیکھا جاتا ہے آپ کا رونا. اس وقت آپ نے امت کو مانگا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت کی مسواک پانی وضو کا پانی دیا, حضور بہت خوش ہوئے. اور آپ نے اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈھکے کھلے چھوٹے بڑے سب معاف فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی اور خوشی کے مارے حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگے. عائشہ دعا بہت پسند آئی, میری جان میرے ماں باپ آپ پر بہت قربان بہت پسند آئی. فرمایا تو عائشہ جو دعا ہم نے ایک مرتبہ تمہارے لیے مانگی ہے یہ دعا ہم اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں. حضور نے امت کو نماز کے بعد بلایا ہے, نہ عرفات میں بلایا ہے اور نہ بدر و احد میں بلایا ہے اور نہ قیامت کے میدان میں بلائیں گے. اللہ کرے اللہ کرے امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھانے کمانے میں عقیدے میں عبادت میں اخلاق میں محبت میں یاد رکھے تو پھر یہ سچے بلاوے. خدا ہمیں یہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرمائے. مانگو گے اور جتنا اس امت کے لیے مانگو گے اتنا اللہ کو دے. اللہ دنیا میں قبول فرمائے, اللہ کو دنیا میں قبول فرمائے. بس ایک یہ ہمارا حج کرام اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ حج مبرور نصیب فرمائے. جتنے جا رہے ہیں واپسی کے بعد چار مہینے کون دے گا, وہ ذرا کھڑا ہو کے کہہ دیں کہ ان شاء اللہ میں جاؤں گا اللہ کے بھروسے پر. کھڑے ہو کے مت کہا دو کہ ان شاء اللہ چار مہینے جائیں گے. اللہ تشریف رکھو. دوسری نیت یہ کرو کہ وہاں رہتے ہوئے ہم تو بھائی جانتے نہیں ہیں, میں تو ابھی مجھے تو بار بار خیال آتا تھا یا اللہ اس مکے کے لیے پر حضرت بلال کو کیسے گھسیٹا دو. ہماری تشکیل ہوئی ہم طائف شریف گئے تھے, یا اللہ اب تو گاڑیاں لائٹیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیا میں تو وہاں روتا ہی رہا کہ یا اللہ حضور نے کیسے, اور پھر ان طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اس لیے دوستو وہاں کی چیزوں کو یاد کر کے سوچ کے سمجھ کے اپنے پرانے ساتھی ہوں حج میں جانے والوں میں علماء ہوں اور جو لوگ جانتے ہوں ان سے وہاں کی چیزیں پوچھنا اور وہاں وہ زیارتیں جو کریں گے وہ سارے وہ بتاتے ہیں وہاں والے اور اللہ پاک اس کو قبول فرماوے. اور قبول ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی صحیح ہو جائے گی, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اللہ حج مبرور مقبول نصیب فرماوے. آپ اس وقت جتنے ہیں وہ بھی اور پوری دنیا سے آنے والے تمام حجاج کرام اللہ سب کے حج کو آسان بھی فرماوے قبول بھی فرماوے. پوری امت کے حق میں ہدایت تامہ کا اور عام بشریت کے لیے ہدایت عامہ کا ذریعہ سبب فرمائے. آدمی دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے, یا تو خیر کا سبب بنتا ہے یا شر کا سبب بنتا ہے, یا تو اس کے ہاتھوں جھوٹ کو رواج ملتا ہے کہ جھوٹے بنتے چلے جاؤں اور یا سچے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے جانے والے حجاج کرام کے ہاتھوں اللہ پاک سچے امتی امانت دار امتی سچے بندے اور بندگی والے ان کے ہاتھ یہ بھی بنے اور ان کے ہاتھوں خاندانوں کو گھروں کو برادریوں کو شہر کو گلیوں کو یہ دولت ملے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آنے کے بعد وقت بھی لگانا ہے, اپنے آپ کو مسجد کے کام سے جوڑنا ہے. اور دوستو سب سے بڑی چیز وہ میں کہہ رہا تھا کہ حضور نے کہا کہ کسی کا کوئی حق ہو تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول میرے تین درہم آپ کے آپ نے فرمایا فضل اس کے تین درہم. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے آپ نے فلاں موقع پر ایک آدمی کو کھجوریں دلوائی دے بھی مجھے بھائی فضل اس کی کھجوریں. تیسرے ایک صحابی کھڑے ہوئے آپ نے مجھے چونکا مارا تھا بھائی تو بھی آ جا بدلا لے لے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. تم صحابی نے یوں کہا کہ آپ نے جب مجھے مارا تھا نا یہ تو اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا, آپ نے تو چادر اوڑھی ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتاری. آ جا بھائی. وہ آئے لیکن صحابہ بہت ہوشیار تھے, انہوں نے کہا اس سے اچھا کیا موقع ملے گا, جو نبوت کی مہر تھی نا آپ کی اس پر उन्होंने आके बोसा ले लिया, उनका मेरा काम हो गया। ये सारा ये सारी बातें हुजूर हमें आखिर समझाई कि तुम चाहे जितने हज करो, जितने उमरे करो, जितनी नमाजें पढ़ो, जितनी तबलीग करो, जितने चिल्ले दो, जितने इलम पढ़ो, मसला तो असल आखिरत का है। और अभी एक दुआ में पढ़ रहा था उसमें कि अल्लाह पाक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं गुमराह हूँ या किसी को गुमराह करूँ, मैं फिसलू या मेरी वजह से कोई फिसले, अल्लाह अल्लाह ऐसा गुनाह करूँ कि जिसको तू भी माफ ना करे। पूछने लगा भाई ऐसा कौन सा गुनाह है, अल्लाह तो शिर्क को भी माफ कर देते हैं जो माफ मांग। तो अल्लाह ने लिखा है कि वो तो वो कुल इबाद है, बंदों का जो हक है वो अल्लाह माफ नहीं करेगा। जैसे अभी सुना देते ना हज के मौके पर कि अरफात के मैदान में भी जालिम के हक में दुआ नहीं, फिर मुज़दलिफे में कबूल हुई। इसलिए दोस्तों किसी की जमीन, किसी का पैसा, किसी की गिबत, किसी ये गिबत वाले तो यूँ समझते हैं कि हम तो नमाजी हाजी तबलीग वाले यूँ यूँ, और गिबत ये सारा दूसरों के आएगा। इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात पर बहुत जोर देते थे और किताबों में मसला भी लिखा है ये कि नुकसान से बचना नफे के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो रमज़ान मुबारक गुजरा है, जैसे रोजे रखे, तरावियाँ पढ़ी, सत्ते किए और क्या क्या नीतियाँ की हैं, वो एक पूंजी बनी है पूंजी। इस पूंजी की हिफाजत, उसकी हिफाजत कि वो बची रहे, ऐसा ना हो जैसे एक बाप ने एक बेटे को 2 लाख रुपए देगा बेटा धंधा कर, बाप की तमन्ना तो यह है कि 2 के 4 बना के लाके देगा, साल भर के बाद पूछा बेटा क्या हुआ, अब्बा वो 2 पार्टियों तो अभी है क्या, ये 2 थोड़ा कर्जा है, ये वो 2 लाख ये वो तो गए और दूसरों को देना है। मेरे दोस्तों सारे रोजे, सारे अतिकाफ, सारे उम्रे, सारे हज, सारी नेकियां कहीं दूसरे न ले जाए, इसके लिए हुकूक और इबाद का मसला है। अल्लाह से दुआ भी मांगिए, कोशिश भी करनी है, उसी के लिए ये बहुत आसान सी मेहनत दी है। रोजाना कुछ वक्त मस्जिद को दो, साथियों के साथ बैठो मशवरे में, घर घर की मुलाकातें करो, महीने के 3 दिन, हफ्ते की 2 गश्तें, और बुध को वहाँ मशवरा होता है कौन सी मस्जिद, चांद शहीद में, और जुमेरात को रानी तालाब में होता है, वहाँ इजमा होता है, और महीने के 3 दिन साल का कम से कम चिल्ला अगर ये थोड़ा थोड़ा करते रहे और लगे रहे तो इंशाल्लाह इसका घरों पर भी असर पड़ेगा, खानदानों पर भी, जाकर और अल्लाह करे आपको तो मालूम नहीं होगा ये सूरत शहर एक जमाने में बाबे मक्का कहलाता था, मक्का मुकरमा का दरवाजा कहलाता था, और कितने उलमा ने हरम शरीफ में जाकर के हदीस का दर्ज दिया है, ये सूरत तो वो नमूने का था। अब यहाँ सालियों का शहर हो गया, अब पता नहीं क्या क्या बनता, उन जब अल्लाह करे दोबारा अल्लाह पाक सूरत को नमूना बना दे, और इसके लिए हमारे हाजियों का, इस साल के हाजियों का जाना, इसको अल्लाह कबूल करके इस सूरत को दोबारा उस नमूने पर ले आए। मांगोगे मांगोगे और ये तय करके जाके इतना तो अल्लाह से मनवाना है, ऐ अल्लाह तू पूरे सूरत को और उसके साथ ताल्लुकात को और पूरे गुजरात को और पूरे मुल्क को और पूरे उम्मत को ऐ अल्लाह दोबारा उस जगह पे डाल दे जिस जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन डालकर गए थे। फिर ये बात कि तुम्हारा आज भी वही कुदरत वाला है जिस कुदरत का उस दिन मालिक था, इसको मंगवा के आना है अल्लाह से। मांगोगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाह तो लाजपुर में अगर आप हजरात तशरीफ लाएंगे तो दुआ मांगना, जो दुआ कह रहे हैं ना बार बार, बहुत सारे हमारे आज के दिन में दुआ मांगना नहीं आती, तो भाई दुआ भी कैसे मांगना, इंशाल्लाह उसके लिए कुछ किताबें भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम देंगे।

हमारे इमाम को अपने बदले कर्म से कबूल फरमा। अल्लाह سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.